ונשתתקו שוקי פרס, ורק אישה מקלרינטה וכל כינור וקונטרבס מלחשים אל תתלבט, ושקט שקט הס. אמנם הדפנו הבלים, אבל הנה הראש ירקנו, אם כתר הוא נושא עוד לי, אין שום הבדל, בסוף ישן הוא. ואי לי לו, ואי לו לי, ואי לי לנו, לכולנו. נו תפוח, נו מעץ, נו ממלך, נו מונהרות וחור, נו מוחצוצרות וטוף, אולי בכל זאת רבעות, לא, לא, סוף. כל רוגז וחמות ותורח, ותאבות וחירוק שם, עברו חלפו כעוברי אורח, שיעברו אני אשם, גם שאלות לשאול אין צורך ואין תועלת אין. רוב נגינת יש וצלילים, אך שיר הארץ שידענו ושנחבא אל הכלים, רק הוא בסוף נשאר איתנו, נשאר ושאר, הניחו לי, הניחו לנו, לכולנו. נו מדרך בהקץ, נו ממלך בהלץ, נו מורח ומפרס, הרגעו תולדות פרס, שיחבו את הפנס.